رکوع اور آیتوں کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. رکوع نمبر 17 ہے. اس کا عنوان ہے اللہ کی قدر نہ پہچاننے والے اپنی بھی قدر نہیں پہچانتے. آیت نمبر 91. اللہ کے پیغام کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا اللہ کی بے قدری کرنا ہے. آیت 92. یہ برکت والی کتاب ہے. کیا آپ برکت لینا چاہتے ہیں؟ آیت نمبر 93. یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے موت کی سختیوں میں ہوں گے. آیت 94. اکیلے آئے تھے, اکیلے جانا ہے. مقاصد دیکھتے ہیں. پہلا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی قدر کرنا سیکھ سکے, سیکھنا چاہتے ہیں. اور قدر کرنا کہتے کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق جو رویہ ہے اسے اختیار کرنا. دوسرا مقصد ہے نمازوں کی حفاظت کرنا سیکھ سکے. تیسرا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرنے کا انجام دیکھ سکے. چوتھا مقصد ہے آخرت کی سفارش کی حقیقت سمجھ سکے. بس جی, چلیے اب اس کے بعد تلاوت سنیں گے.